Łukasz Hojdana. Jego płyta nosi tytuł Carpian Songs and Meditations. Składa się z 21 utworów i to są takie pary. Najpierw jest to pieśń, a potem to jest improwizacja na temat tej pieśni. Chyba tak to można określić. I brzmi ta płyta, jak Państwo słyszą, po prostu pięknie. No i okładka też jest, ale o okładce to sobie rozmawialiśmy z Łukaszem Hojdaną także, kiedy gościł w Trójce, gościł w audycji Mało Obiektywnie. Ta audycja jest na naszych stronach. Proszę zatem zerknąć. polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdujemy sekcję audycje i MO, czyli Mało Obiektywnie. Tam rozmowa z Łukaszem Hojdaną o jego pierwszej płycie autorskiej. Tak to się właśnie złożyło. Jak powiedział Łukasz, nawet nagrywając tę muzykę w studiu, nie za bardzo miał z tyłu głowy pomysł, że to będzie płyta. Ale chyba tak jest najlepiej. Chyba tak jest właśnie najlepiej. 6 minut po 2. Dziś Trójka po północy, tylko po polsku. No i jak Państwo już pamiętają, mam nadzieję, co godzina, Wojciech i Lech. Skobyt psa, sny niespamiętane uleciały jak nocna ćma. Nocna ćma. Się męczyłem, myśląc o tym, jak z tego, co wyśnione, uratować choć drobny ślad. Drobny ślad.

wszystkich ogromne placowe TV. Brand new. A kiedy będziesz mieć dany problem, klaśnia to urwie mu łeb. Niech gna bez łba, niech gna. Już miałem nadzieję, że ta płyta pana Lecha to już będzie. Lada chwila, przecież dwie piosenki w tamtym roku się, w 2019 jeszcze pojawiły, ale na razie nic więcej nie słychać na temat nowej płyty Lecha Janerki. No i trzeba pamiętać o tym, że plagiaty to 2005 rok, czyli mija 15 lat w 2020. Nowa muzyka, znów. Dziś na początku naszego spotkania prezentowałem utwory z płyty Emila Miszka i także nowa muzyka Wojciecha Jachny już jest. Zespół Wojtka nazywa się po prostu Wojciech Jachna Skład. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nowa płyta zespołu Wojciecha Jachny będzie nosiła tytuł Elements i ma się ukazać w kwietniu nakładem krakowskiego wydawnictwa Audio Cave. Przypomnę Państwu, Wojciech Jachna na trąbce, Marek Malinowski, gitara elektryczna, Jacek Cichocki, instrumenty klawiszowe, Paweł Urowski, kontrabas i Mateusz Krawczyk na perkusji. Słuchaliśmy tytułowych elementów i walca filozofa, Philosopher Waltz. To taka rzecz na tej płycie Wojtka Jachny. Pewnie do tej muzyki, jak już się ukaże w kwietniu, bo przecież kiedyś wszystko musi wrócić do normy, taką mamy nadzieję, tak się pocieszamy, pewnie będzie i czas na spotkanie z Wojtkiem tu w studiu przy Myśliwieckiej 357. Tak jak spotkałem się niedawno z muzykami zespołu Jazz Pospolita, bo oni też mają nową płytę. Thank you. Thank you. Jazz Pospolita. Ich nowa płyta, Przypływ. Rozmawialiśmy sobie kilka tygodni temu o tym albumie w audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy, bo w studiu pojawili się Stefan Nowakowski, basista, i gitarzysta Łukasz Borowicki. Stefan jest w zespole od początku i chyba, jeśli mi pamięć nie mieli, jest jedynym członkiem Jazz Pospolitej, który w oryginalnym składzie się pojawił. A tak to zmiany. Na okładce tej płyty nawet jest taka adnotacja: po zarejestrowaniu albumu Michała Załęskiego zastąpił Jacek Kita. Dzieje się sporo na tej płycie i w składzie zespołu również. Przedwiośnie, Przypływ i Rezerwat. Trzy utwory z płyty Przypływ zespołu Jazz Pospolita. Jeszcze jeden nowy album dziś w naszym spotkaniu w audycji Trójka po północy. Zespół nazywa się New Bone.